السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ndugu zangu katika imani, tuendelea na kisa cha Nabiyullah Yusuf alayhi salam, ambacho tunaendelea nacho hapa katika Al-Masjid Sunnah Salafia. Tunafikia kwamba Yusuf alayhi salam amemchukua Binyamin ambaye ni mdogo wake, tumbo moja, baba mmoja, mama mmoja. Katika hali kama hiyo, ilibidi wale ndugu wakae njama kufikiria na kupana mawazo watafanyaje, kwa sababu walitoa ahadi kule kwa baba yake ya kumlinda Binyamin, lakini ahadi hii kama hiyo hiyo waliwahi kuichukua kwa Yusuf, kwamba watamlinda, lakini mwishowe wakampoteza. Sasa ili jambo limekariri, huyu sasa hivi hawajampoteza kwa shari kama vile alivyompoteza Yusuf. Huyu sasa imetokea, sasa ni kadari. Sasa hii wao hawana lengo la kumpoteza, lakini sasa wao washahidi kwamba watarudi naye na wakachukua viaga kwa Allah tabaraka wa taala, wakaapizana. Sasa angalia lile ambalo wameambiwa ni baba yao limejitokeza. Wakafanya muhawala wa kujaribu kwamba labda kama Yusuf atawaonea huruma wamtoe na nini, lakini bila mafanikio. Allah tabaraka wa taala hapa asema, katika aya hii ya 80 sasa, falamma istayasu minhu, walipokata tamaa naye, kwamba huyu sasa hatumpati tena, kashaingia kwenye mikono ya Aziz. Falamma istayasu minhu khalasu najiya, walipokata tamaa naye sasa wakaenda kando, wakawa sasa wananong'ona, jamani, sasa hali shakuwa hivi, tufanyeje? Wakajitenga kando, wakawa wananong'ona. Qala kabiruhum, mkubwa wao ambaye nasemekana ni Robin, akasema kuwaambia, alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min Allah, hamkumbuki nyinyi? Hivi hamjui kwamba baba yenu alichukua na nyinyi ahadi kwa Allah tabaraka wa taala? Si ahadi ndogo ndogo. Akasema, fallahu ala ma naqulu wakilun, Allah ndio mlinzi wetu kwa haya tunayozungumza, hamkumbuki hilo? Sasa vipi mnamuacha huyu mtu hapa? Wa min qablu ma farattum fi Yusuf, lakini pia hapo mwanzo, hapo kale, huko nyuma mlimkosea adabu baba nini kuhusiana na Yusuf, akakupeni alafu mkazembea, mkamfanyia mambo mabaya, sasa wanageukana hawa. Mlifanya ifrat kwa ndugu yenu Yusuf, mlizembea, mkashindwa kuijua na kuichunga hali ya mzee Yaqub pamoja na uzee wake, mkamfanyia roho mbaya. Sasa atawaelewa na ili sifanyie kama mnaenda nyinyi ndeni ama mimi, falan abraha al-ardha, sitaondoka katika ardhi hii ya Misri, sio nikokote, hata ya'dhana li abi, labda idhini ije kutoka kwa baba. Bwana Robin, baba amekusamehe, asema uende, ndo nitaondoka. Au yahkum Allahu li, au Allah anihukumu mimi na hili jambo, potelea mbali nikishipa katwa kichwa, potelea mbali kama nitapata chance ni muibe. Ibn Kathir yote kayasema hayo. kama nitapata chance ni muibe nisepe naye poa, au kama nitakamata nionekane ni kiherehere nihukumiwe, pia hamna shida, lakini mimi nitamwangaliaje tena baba? Na yeye ndio alikuwa mkubwa wao. Sasa mimi siendi mahala. Sasa alulama wanasema huyu alikuwa ni Rubin. Rubin. Lakini wale watu wa bid'a waliotunga kile kisa cha Yusuf kile, wao wanasema ni Lawi. Wanasema ni Lawi. Lakini Ibn Kathira hapa ataelezea kwamba si Lawi, ni Rubin. Akaambia falan abraha al-ardha, mimi siondoke ardhi hii ya Misri, hata ya'dhana li abi, mpaka baba yangu anipe idhini mwenyewe, aniambie yamekwisha, njoo. Au yahkum Allahu li, au Allah anihukumu kwa lile ambalo kwamba nastahili kupata mimi. Maana wakati Yusuf ateswa, mimi nipo na mimi ndio mkubwa, wala mpoharriku sakina, wala sijafanya lolote kumsaidia ndugu yangu, bali inasemekana yeye ndio aliyetoa ile rai ya kwamba msimuue Yusufu, basi afadhali mkamtupe huko fi ghayabati aljubbi. Inasemekana yeye ndo kapewa rai pa kumuonea huruma Yusuf. Wa huwa khairul hakimin, na Allah ndio mbora wa mahakimu. Ama nini, irji'u ila abikum, rudini kwa baba yenu, naye mbabake, lakini hapa katumia na wewe, rudini kwa baba yenu, fakulu, mkifika ndani mkamwambie baba yenu, ya abana, e baba yetu, inna bnaka saraka, hakika mwanao kaiba huko. Na kama kaiba, ina maana ametabikiwa sheria ya Kanaani, imaana ndo maana hakuja kuja naye hapa, kaiba huko. Na sheria ya Kanaan, sheria ya Ibrahim, Ishaq, Muizi, anabasika kwa yule aliyomwibia, anamfanya kama mtumishi wake kwa idadi ya miaka fulani. Kwa hiyo mwanao kaiba huko, wama shahidina illa bima alimna, na sisi hatujashuhudia isipokuwa yeye tuliyoyajua na tukayaona. Tulichokiona ni kwamba pishi litolewa kwenye mzigo wake, na kabla hatukutolewa tuliulizwa sisi kama muwaizi jaza yake nini, tukasema wenyewe abakie mtu. Sasa tutafanya wama kunna lilghaib hafidhi, mambo ya ghaibu tusiyoyajua tusingeweza kuhifadhi sisi. Sisi wenye kuhifadhi mambo ya ghaibu, yani lile jambo pishi liingizwa kimya kimya, sisi hatujui, tungejuaje sasa? Kwa hiyo tumeshindwa kumnasua Binyamini kwenye mikono ya Aziz kwa sababu kaiba. Lakini kwa kuwa tangu zamani hutuamini sisi, wasalil qaryata allati kunna fiha, nenda kaulize watu wa mji wa Misri ambao sisi ndio tulikuwepo huko, kawaulize ilikuwaje. Wao walishuhudia, walikuwepo, kaulize watu wa kijiji, watu wa mji wa Misri. Lakini pia kama una wasiwasi na watu wa Misri, wal'ira allati aqbalna fiha, wale wasafiri wenzetu hapa mjini ambao tumekutana nao huko, tukaenda nao tukarudi nao, pia wao pia walishuhudia tukio, kaulize na hao pia. Hapa wanataka kujitahidi waonekane kwamba hawajafanya uzembe katika kumchunga ndugu yao. Kwa hivyo kama utaweza, panda mnyama, nenda Misri, kaulizie habari za mwanao, utazikuta ziko hivyo. Lakini pia kama unaona Misri ni mbali, kuna watu wa hapa hapa mjini tujiongozana nao, na nenda kawaulize majumbani mwao, je, ilikuwaje? Taambiwa mwanao kaiba kweli. Sasa sisi tusingeweza kumhifadhi Binyamin. Kwa nini pale? Maana huyo Aziz, unaambiwa ni Aziz mwenye roho nzuri, huyo huyo huyo ndio alomkamata akamchukua. Sasa wewe unafikiri tungemsaidiaje? Sio mtihani mdogo huu, ni mtihani mkubwa. Wa inna la sadiquna, sisi haya tunayokuzungumza sisi ni wa kweli. Tuanze na hizo aya tatu. Sheikh Safiyur Rahman al-Mubarak Furi asema mushawaratuhum wa mashuratu kabiri. Mashauriano yao baina wao kwa wao na rai ya yule mkubwa wao, ndugu yao, ilikuwaje? Ibn Kathir asema yukbiru ta'ala, anatoa habari hapa Allah mtukufu, an ikhwati Yusufa, kuhusiana na ndugu zake Yusuf, annahum lamma yaisu min takhlisi akhihim Binyamina, walipokata tamaa kabisa. نادي أبو عبيدة في الخارج قلنا وليبك تتماك بسا كم نصوا نبو ياو ابن يامين كواليلي أمبالو لمن فاتا الذي قد التزموا لأبيهم برده إليه أمبالي وإلكواني لزيما كبابا ياو ومرديشي وكفونغان أهادي نبياكو في كفيتا ها؟ waaduhu waahaduhu ala dhalika, wakamwaahidi wao kwamba watamrudisha. Famtana alaihim dhalika, baba yao akawakatalia ile swala, yacheni bwana. Lakini wakang'ang'ana wee mpaka mwisho, wakapewa ahadi na viapo vikapita. Sasa wamekaa pembeni, khalasu najia, bidi wakae pembeni sasa. Ai khalasu bimaana infaradu anin nas, walijitenga na watu. Naziya yatanajauna fima bainahum, wanong'ona wao kwa wao. Tayib qala kabiruhum, akasema mkubwa wao, Ibnu Kathira asema wa huwa rubilu. Ni nani rubilu? Wakila Yahudha, lakini nasemwa ni nani Yahudha? Wa huwa alladhi ashara alayhim biilqaihi fil biiri, naye huyu ndiyo yule aliashiria kwamba akatumukizwa kwenye nini, kwenye kisima Yusufu. Indama hamu biqatlihi, wakati walipoazimia kumuua yeye, akasema amsimuue, ndeni mkamtumbukize kisimani tosha. Qala lahum, akasema kuambia wenzake, alam ta'lamu, ivi hamjui, anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min Allah, kwamba mola wenu ukachukua ahadi na nini kwa Allah tabaraka wa ta'ala, viapo vikafungwa. Lataruddunnahu ilayhi, kwamba nyinyi mtamrudishia mwanawe. Fa faqad ra'aytum kayfa ta'adhara 'alaykum dhalika, mmeona na mnadhani hilo jambo limekuwa mbali kabisa, haiwezekani tena hiyo itakuwaje hapa. Ma taqaddama lakum min ida'ati Yusuf anhu, ukichanganya na yale aliyotangulia ya kumpoteza Yusufu kwa babake, bado hawajajua Yusuf wako naye pale. Sasa mimi nasema falan abraha al-ardha, mimi sitoki kwenye hii ardhi, ai lan ufarika hadhihi albalda, sio siwasi huu mji, niko hapa hapa hata ya adhana li abi, mpaka baba yangu anipe idhini fi rujui ilayhi radiyan anni, kama ndipo nirudi kwake aliyakuwa kaniridhia, nami nimejitahidi kweli kweli kumtafuta, basi ni mwezi ni miezi kibidi hata mwaka niko hapa. Au yahkum Allahu li, au Allah apitishe hukumu kwangu mimi atakayo tu, kila bisaifi simekana shaka birukaza simekana, hata kama nipanga lipite shingoni au wawe potelea mbali lakini harudi. Wa kila bi an yuhakimani min akhdhi akhi, kibia kasema kwamba anihukumu kwamba niweze kumchukua ndugu yangu hata kama kwa njia ya kipito nikimbie naye. Wa huwa khairu al-hakimina, na ya Allah ni mbora wa mahakimu. Thumma amarahum an yukbiru abahum, kisha akawaamrisha wao wampatie habari baba yao, bi surati ma waqa'a, sura nzima ya yale yaliyotokea, hata yakuna udhuran lahum inda, ili hayo mambo yawe ndiyo udhuru kwa wao mbele ya baba yao. Baba aamini kweli hapa na sadikika, hili hawa hawajazembea katika kumchunga ndugu yao. Wayatanasalu ilaihi, lakini pia waweze kujinasua kwake, maana mzee Yakubu ana hasira kali hapo alipo mpaka umpate vizuri bwana. Kwanza kama anapanga za kulishtukia aliko mwilini, mlishamkera na Yusufu na huyu naye me we, kwa hivyo lazima mtafute njia ya kujinasua. Wayabrau mima waka biqaulihim, ili waweze kujiweka mbali kwamba wao si watuhumiwa katika yale yaliyotokana kwa maneno yao haya. Wa qawluhu, na kauli yake alivyosema, wama kunna lilghaibi hafidhina, nasikuwa sisi hatukuwa ni wenye kuhifadhi mambo ya ghaibu. Qala Qatada wa Ikrima, sema ma alimna anna ibnaka saraka, sisi tulikuwa wala hatujui kama mwanao kaiba kweli, twauliza tajibu tu. Je, kama muwaongo mmoja atakuwa ndio kaiba, tumfanyeje? Tajibu tu, hatujajua. Naona hatukujua kama mtoto wako ni mwizi kaiba, kwa hiyo kabidi tutoe hukumu tu sisi. Twalaumiwa vipi hapa? وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أي ما علمنا في الغيب أنه سرق حتجدوا سس جنب الغيب سسي قام بأيته يمتط كهيبة أو هجيبة سرق له شيئا كم يبي يلي عزيز تشوتك إنما سألنا ما جزاء سارق ولتوليزته أو ييك توليزته نيابي ماليبو يمنزي huko kwenu huko mwamfanyaje mwizi? Kamwambia mwizi bakishwa kwa huyo aliyomnibia. Kaanza kutafuta mizigo, mara kakuta kichombo kwenye mzigo wa Benyamini. Sasa tushampa huku mtu mfanyaje? Ajaiba. Ni njama tu hizi. Was'al al-qaryata allati kunna fiha. Sasa waulize watu wa mji ambao sisi ndio tulikuwa huko. Tukio hilo lilifanyika kila al-muradu bil qarya Misr. Malengo ya huo mji ni mji wa Misri. Qala Qatada, hayo kayazungumza Qatada bin Ziama as-Sadusi, wa qila ghayruha, na kuna wengine wakasema wasal alqarya, yani waulize watu wa mji, mjini kwetu hapa tulioenda nao. Hapa mjini kwetu si kuna watu tumeenda nao? Waulize, watafute, waulize. Walira, na wapanda farasi, wasafiri ambao tulikuwa nao, tulikutana huko njiani, ni sawa sawa ni wa mji huu, ni sawa sawa ni wa mji wa pili, waulize. Kwa sababu tukio lafanyika nao wapo. Walira lati akobalna fiha, na wasafiri ambao tulikutana nao. Ay allati rafaqana, rafaqanaha, wasafiri ambao tuliongozana nao. Waulize an sidqina, kuhusiana ukweli wetu tunaokuambia. Mbona kwa Yusuf hamjang'ang'ania hai? Kwa Yusuf walikuwa hawana maneno, eh, wamebakia tu mbwa mwitu kala. Waulize ujue, an sidqina, ukweli wetu, wa amanatina, uaminifu wetu, wa hifdhina, na jinsi tulivyomhifadhi mtoto wako, wa firasatina, tukamchunga, lakini mwanao ndo kajiharibia mwenyewe. Wa inna la sadiqun, na sisi ni wa kweli. Waulize, sisi ni wa kweli? Wa inna la sadiquna fima akhbarnaka bihi, sisi ni wa kweli katika haya ambayo tunakuambia. Min annahu saraka, kwamba Binyamin kaiba. Wa akadhuhu bisarikatihi, kwa hiyo wao wakamchukua kwa uwizi wake aliyofanya. Baba yao akawaambia, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Hapa ni wakweli hawa vijana, lakini baba hapa ameshindwa kuwaamini wanaye kutokana na tukio ambalo walilifanya kule mwanzo. Na kama mwakumbuka, baada ya kulifanya waliokuja kumwambia mwanao kaliwa ni mbwa mwitu, aliwaambia neno hili hili, bal sawwalat lakum anfusukum amra, bali nafsi zenu zimekushawishini nyinyi mfanye jambo. Kuna jambo mmelifanya nyinyi. Kwa hiyo hapa napo akawaambia hivi, hapana, nyinyi mwanangu kuna kitu mmemfanya. Sawalat lakum anfusukum amra, nafsi zenu zimekushawishini mfanye jambo. Kuna jambo mmelifanya tu kwa mwanangu, mimi sikubali. Sasa hii ni balaa tena, washamlet wamemwamsha pressure. Lakini akasema yale yale, fa sabrun jamilu, mimi ninasubiri subira nzuri tu. Asallahu an yatiyani bihim jamia, huenda Allah akaniletea wote watatu. Si nabii yule bwana? Yule ni nabii bwana. Kwanza hapo alipo bado kuna ndoto ya Yusufu inamshawishi kichwani kwamba lazima itakuja itimie. Yule ni nabii, na yeye alikuwa na asilimia kubwa kwamba mtoto wake ni nabii. Unaona? Na ndio maana akawa tayari, na ndio maana hapa hajasema asallahu an yatiya bihima jamia. Hajasema hivyo kwamba Allah ataniletea wanangu wote wawili, Binyamin na Rubilu. Hajasema hivyo, sababu sendo alobakia Binyamin na Rubilu kule, lakini akasema asallahu an yatiya bihim wote watatu, huenda Allah akaniletea wote watatu jamia, Yusufu, Rubilu, Binyamin. Yule yule arudi tena bwana nyumbani mpaka kieleweke. Sema atakula wapi? Atakula wapi vipi? Unakuja watu hapa wajielewi na wala na vikombe vyao kusema sokoni. Wala na vikombe vyao kina Godoza, kina nani hao, kina kibakuli, wote wala, si ndio? Sasa maji katakula wapi? Mtu ana akili zake timamu. Chakula. Na sasa wakati wa njaa kama ule, akijitupa kule kwenye maghala yale, akaanza kupiga kazi ngumu na wenzake hali. Anakula. Si nguvu anazo bwana? Sawa. asema asa Allahu an yatiya bihim jami'a, huenda Allah akanletia wote watu watatu akawaleta hapa. Innahu huwa alalimul hakim, kwani Allah yeye ni mjuzi, anaijua hali yangu mimi, jinsi ninavyoumia, huzuni inavyonimaliza, lakini mambo yake pia anayafanya kwa hekima, afanye tu hivi. Baadhi ya ulama anasema ilibidi atahiniwe mzee Yaqub ili aweze kupata rifaa kwa Allah tabaraka wa taala, kama walivyotahiniwa manabii wengine. Kina Ayub walitahiniwa na ugonjwa, sio? Kina Ibrahim walitahiniwa na moto, kuingizwa motoni, mchinje mwanao, lazima mwanao mchinje Ismail. Inni raaitu fil manami anni azbahuka fanzur madha tara, nimeona katika ndoto mimi kwamba mimi nakuchinja, angalia sasa unaonaje mwanangu. Qala fa'al ma tu'mar satajidni insha Allah min as-sabirin, kama fanya ulivyoamrishwa. Basi ikafikia mpaka kisu kakikokoleza kabisa, hiki anakikoleza kwa ajili ya kumchinja mwanawe, enda naye mpaka kenda kamlaza mpaka kichwa nakipeleka shingoni. Atakaasini ndivyo, ya Ibrahim kad saddaqta ar-ru'ya, bado panapo tu atinje kwa sasa utapigana naye mangumi mzee wewe. Tumeelewana? Kwa hivyo hii ni mitihani manabii walikuwa wakiipata, lengo na madhumuni wa wafunzwa subra. Kiangalia Musa, misukosuko aliyokutana nayo pale kwa nyumbani kwa Farauna, yeye anaishi vizuri, anakula vizuri, lakini kuchapwa anawaona ndugu zake wanavyonyongwa mbele yake, wanavyochinjwa mbele yake, wanavyofanyishwa kazi ngumu. Ajaribu kutaka kumtetea mmoja, kashikamanza, kampiga ngumi yule bwana, kumbe ni nguvu kafa. Kwa hiyo atafuta ndola auawe, ilibidi akimbie usiku kwa usiku, khaifan yatarakab, akiwa naogopa na huku anachunguza nani ananifuata, usiku kwa usiku mbio. Tumeelewana? Kwa hiyo manabii walipata misukosuko mingi sana. Wewe ukaona Mtume Muhammad mara atuba mawe, mara ang'olewa meno, mara ajificha pangoni siku tatu, mara yote hii ni mitihani na misukosuko, ili Allah tabarak wa taala aweze kuwathibitisha kiimani. Basi Allah subhanahu wa taala akinukuu maneno hapa asema, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra, nafsi zenu nyinyi zimekushawishini kufanya jambo. Fasabrun jamil, lakini mimi ninasubiri subira nzuri. Lakini pamoja na kwamba asema asubiri, sasa hii ikawa ni mkato, firaku bainahu wa baina banihi, wakakatana, akaondoka pale nyumbani, akajijengea kibanda chake pembeni, hataki kuwaona, hataki kusikia habari zao, hana mpango nao, kivyenu na miki vyangu. Allah asema watawalla anhum, akajitenga nao, akawa kawa susia, akawa yuko humo ndani, kazi ni kulia, kulia na yeye, huzuni ambayo ilikuwa akiificha ficha, sasa akawa ndipo aliya waziwazi, ndipo mpaka machozi yakamzidia, hali ikawa ngumu, mpaka kuna weupe fulani ukamgubika kwenye jicho, si kwamba ni kipofu, lakini kuna rangi nyeupe ikaja ikabugubika kwenye macho kwa sababu ya kulia sana. Allah sema waqala ya asafa ala Yusuf, alikuwa akilia, aliyepotea ni Binyamin, lakini akilia mtaja Yusuf, ya asafa ala Yusuf, masikitiko, masikini Yusuf, yani masikitiko makubwa haya kwa Yusuf mimi nayapata. Allah sema wabyaddat aynahu min alhuzni, yakapiga weupe macho yake kwa huzuni aliyokuwa nayo. yakapiga weupe, maana kuna rangi fulani nyeupe kama ngozi fulani nyeupe ikaja kafunika kwa sababu ya kulia sana. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Macho yake yakapiga weupe kwa nini? Kwa huzuni ambayo alikuwa akizuia muda mrefu, akijizuia. Yaani mwanzo alikuwa akijizuia, ana basi fasabru jamil na nini, lakini asikitia moyoni tu. Lakini hii sasa hakuna kuzuia, sasa ndipo amwaga tu. Alia tu. Eh? Kalo watoto wake wakamuonea huruma na vilia, hali ni mbaya. Wakaja wakaanza kumrai na kumwambia, tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haraban au takuna min alhalikina. Wallahi baba, hutaacha kumtaja Yusufu wewe. Achana na hizi habari. Na kama hutaacha utaendelea, basi mwishowe utaumwa, utakuwa mgonjwa baba, au utakufa. Hutaacha kumtaja Yusufu wewe mpaka mwishowe takunu haraba, utakuwa mgonjwa, au takuna min alhalikina, au utakuwa ni katika watakaohiliki. Uhiliki kufa. Kala innama ashku bathi wa huzuni ila Allah, mimi sikitiko langu sina kumshtakia isipokuwa ni Allah. Sikitiko langu namshtakia Allah tabaraka wa taala, na huzuni yangu wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun, lakini mimi kwa Allah najua msioyajua ninyi. Mimi ni nabii. جواب نبي الله وحاله بعد سماع الخبر المؤلم. جواب النبي والله يعقوب na hali yake ilivyobadilika kadhufu baada ya kusikia habari za kuhuzunisha za kuumiza moyo. قال لهم, ibn Kathir asema, alisema kuambia wao, kuambia watoto wake baada ya kumweleza yale maneno, كما قال لهم حين جاءوا على قميص يوسف بدم كذب, كما بلا aliwaambia wao pale walipokuja na kanzu ya Yusuf ina damu ya uongo, akawaambia bal sawalat lakum anfusukum amra, bali nafsi zenu ninyi zimekushawishini kufanya jambo baya. Fasabrun jamilun, eh, lakini mimi nasubiri subira nzuri tu. Qala Muhammad ibn Ishaq لما جاءوا يعقوب ولفقد قوا يعقوب واخبروه بما جرى ولفهم اخبار يالي يليبيت huko misri اتهمهم زي يعقوب لوتهم فظن انها كفيلتهم بيوسف اكذنيا هيك ni kama kile kitendo chao walichokifanya kwa nani kwa Yusuf. قال اكسم بل سولت لكم anfusukum amra, bali nafsi zenu ninyi zimekushawishini mfanye jambo. Fasabrun jamilun, lakini mimi nasubiri subira nzuri. Waqala ba'du an-nasi, baadhi ya watu wasema, lamma kana sani'uhum hadha murattaban ala fi'lihim al-awwali, ilivyokuwa kitendo hiki kilichotokea kinafanana na kile kitendo cha kwanza alichofanywa nani Yusufu, suhiba hukumu alawali, ikabidi ivuto ile hukumu ya kwanza iwekwe na hapa sehemu ya pili. Wasaha kauluhu, hivyo ikawa ni sawasawa kauli yake mzee Yakubu kuisema, bal sawalat lakum anfusukum amra, bali nafsi zenu zimekushawishini kufanya jambo. Fasadamu jamii, bali mimi nasubiri subira nzuri. ثم ترجى من الله ان يرد عليه اولاده الثلاثه, كيشا كترجيه kwa Allah kwamba Allah atamrejea atamrejeshia aulada thalatha, watoto wake wote watatu. Yusufa, wa kwanza ni Yusufu, wa akhahu Binyamina, na ndugu yake Binyamin, wa Rubila, na Rubila. Rubina ni yule aliyesema sitoki hapa. Naam. Qala wa rubila alladhi qama bi diyari Misra. Ambaye alibakia katika mji wa Misri yantadhuru amra Allah fihi. Asubiria amri ya Allah huko Misri. Imma an yarda anhu abuhu imma babake amridhie fayamurahu birujui ilayhi. Amuamrishe kurudi kwake. Wa imma an yakhudha akhahu khufyatan. Au amchukue ndugu yake kisirisiri amuibe. Aondoke naye. Walihadha qala, na kwa ajili hiyo, kwa sababu hiyo kasema, asa Allahu an yatiyani bihim jamia, huenda Allah akaniletea wote kwa ujumla, wote watatu. Innahu huwa alalimu, ay alalimu bihali, Allah anajua hali yangu mimi. Alhakimu ay fi af'alihi wa qada'ihi wa qadarihi, ni hakimu Allah katika vitendo vyake, mahukumio yake, kadari zake, hafanyi mambo vurugu vurugu. Watawalla anhum, akajitenga nao wale watoto wake. Wakala akasema, ya asafa ala Yusufa, ai araba, aliwapa nyongo, akawaweka mbali kabisa. Ambanihi, wale watoto wake. Wakala mutadhakira nuhuzuna Yusuf alqadima alawwal, akasema akikumbuka huzuni ya Yusufu iliyompata mwanzo huko, ya asafa ala Yusufa, ni masikitiko ya yaliyoje haya, masikini Yusufu. Tajaddada lahu madha huznu albanina, ikaanza upya huzuni yake ya watoto wake. Yani wale watoto wakaibuisha upya huzuni yake aliyokuwa kashaisahau. Alhuzna dafina, huzuni ambayo ilikuwa ishafunikwa na ardhi, ishazikwa, ilikuwa mwenyewe kashasahau mwenyewe, ilikuwa aishi nao vizuri mpaka anawaambia wanangu, ndeni Misri mtatafute vyakula na nini. Ina maana ilikuwa kashaanza kusahau sasa, kama nkidonda, maana wamekitonesha. Allahu musta'an. Asema qala Abdurrazzaq, Abdurrazzaq asema amba'ana Thawri, usikia Thawri juu anaitwa nani wewe? Sufyan. Katuzungumzia sisi Sufyan Thawri, an Sufyan, nadhani huyo sasa al-Usfuri, sasa huyo mwingine au Ibn Uyayna al-Usfuri. Naam. An Sa'id bin Jubair, ابو سعيد بن جبير انه قال لم يوط احد غير هذه الامه الاسترجاع, حاجه بيوا mmoja yoyote kitoa ummati huwa Muhammad al-istirja'a. Al-istirja'a ni kule kupata tatizo ukasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Katika watu wa umma zilizopita hawajapewa istirja'a. Istirjani ya umma huu. Wana Yaqub pamoja na matatizo yote, lakini anasema ya asafa. Ala tasma'una ila qawli Yaqub an-nabi? Kibi amsiki qawli Yaqub alayhi salam, ya asafa ala Yusuf. Fasikitiko haya kwa Yusuf. Wabiyaddat 'aynahu min al-huzn. Macho yake yakafanya nini? Yakapiga weupe kwa huzuni. Fa huwa kadhim. Huzuni ambayo alikuwa akizuia muda mrefu. Ai sakitun la yashku amrahu ila makhluqin, amenyamaza jambo lake, hamshtaki kiumbe yoyote, analia na Mola wake tu. Qala hu Qatada wa ghayru, hayo kayazungumza Qatada na wengineo. Wa qala Dhahhaku fa huwa kadhimu, ay kaibun hazinun, kaibun bimaana mahmumun munkathirun nafs, hapo alipo nafsi yake imevunjika vunjika, hana nguvu. Maana ya kaibu munkathirun nafs, hazinun, huzuni imemgubika. Unajua huzuni inaweza kukushika mpaka ukawa ukitembea wasiseteka, wataka uanguke, huna nguvu. Alifikia hali hiyo, tena mbaya zaidi, akawa analia chana asubuhi jioni, analia tu. ndio maana ukaambiwa almalu walbanuna, mali na watoto, mkadhalika watoto wanawake. Ah, ni mtihani mkubwa sana. Naweza kukosa watoto kaona bwana mimi mbona mimi weza kuwa na mimi na mimi na nini. Waweza ukapewa watoto kawa ni mtihani mkubwa shekhi. Asalullah salamata wal afia. Tayib aliposema sema fa inda dhalika, tumefika hapa ewa fa inda dhalika, hapo sasa araka lahu banuhu, watoto wake wakaanza kumhurumia. Wakalu lahu, wakasema kumwambia, ala sabili rifti, kwa njia ya upole bihi, kumuonea huruma wa shafaka alayhi, tallahi, tuna hapa kwa Allah, tafta utadhkuru Yusuf, hutaacha kumtaja Yusuf wewe, ai la tufariku tadhkuru Yusuf, huwachi kumtaja Yusuf baba wewe na kulia, hata takuna haradha, mpaka mwisho utaugua, utakuwa dhaifu, takuna haradha ai dhaifa, utakuwa dhaifu wewe, dhaifu alquwa, utakosa nguvu. Au takuna minal halikina, au takuwa katika watu walioangamia. Ai yakuluna inni istamar in istamarra bika hadha alhal, hii hali ulionayo hii kama utaendelea nayo, khashina alayka alhalaka, tawfia, unaweza ukafariki, maana utalia mpaka utakosa nguvu, mpaka sauti yaitoki, mwisho wafa. Kama hutakufa lakini atalaf, kukosa nguvu, kuharibikiwa, nyanga nyanga, mgonjwa, ujiwezi, hiyo hali haiko mbali na wewe. Kala akasema, innama ashku bathi wa huzuni ila Allah, mimi ninashtakia shida zangu na huzuni wangu kwa Allah. Ai ajabahum amma kalu biqawli, aliwajibu wao pale waliposema kauli yake hiyo, akasema innama ashku bathi wa huzuni, baada ya kuzungumza ile maneno yao wale watoto, akawajibu kauli yake hiyo, mimi nashtakia haja zangu na huzuni wangu kwa Allah. Ai hammi wa ma ana fihi, huzuni yangu na yale ambayo niko nayo mimi, nashtakia Allah, ila Allah, kwa Allah wahdahu peke yake, wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun, lakini mimi kwa Allah najua msioyajua. Ai arju minhu kulla khair, mimi natarajia kwa Allah kila khairi. Wa an ibn Abbas, nimekuja riwaya kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, asema wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun, mimi najua kwa Allah msioyajua nyinyi, yani ru'ya Yusuf annaha sidqun, ana maanisha ndoto ya Yusuf ni kweli, lazima itatokea, hajapa huyu, lazima atakuja tu hapa Yusuf, wa anna Allah la budda an yudhhiraha, kwamba Allah lazima kuna siku ataidhihirisha tu ile ndoto ya Yusuf ile, ile lazima itatokea. Kwa hivyo haja akatatamaa na mola wake, bali akawaambia, haya chukueni virago, pandeni wanyama, kamtafuteni Yusufu na Binyamin na Rubin, kawatafuni, nendeni kawatafute, mje nao. Mwenda kuwatoa wapi sasa? Huyo Binyamin alipoingizwa hapo, mtenda kumtoa viti, kala ya bania, ambia enyi wanangu, idhahabu, nendeni fatahassasu min Yusuf wa akhihi, kamtafuteni Yusuf na ndugu yake, bi maana Yusuf na Binyamin, ndeni mkawatafute huko. Wala tayasu min rauhillah, wala msikate tamaa na faraji ya Allah. Allah kaleta faraja bana, kuna tofauti kati ya tahassusu wa tajassusu. Tabihu, atahassus ni kwenda kuchunguza kwa kutafuta habari kwa kutumia masikio na macho, lakini tajassusu ni jambo ambalo kwamba ni lenye kusemwa vibaya, ni tabia mbaya. Mziasani jana kala nini pale, na muogo nini, wale kazi yao kunywa uji tu kila asubuhi, hiyo ndio tajassusu hiyo. Yaani ni kumchunguza mwenzako mabaya, kumchunguza mtu mazuri, hiyo ni tahassus. Ndio maana hapa hata hajasema idhahabu fatajassasu, mkamchunguze Yusuf na nani na biniyami. Mana tajassusu ni neno baya. Huyo mtu anasema wala tajassasu. Wala msichunguziane mabaya mkachunguzana na mabaya. Wala yaghtab ba'dhukum ba'dha. Msichengenyane nyinyi kwa nyinyi. Na tajassusu hiyo tunika hiyo. Kwa hiyo tajassusu ni mbaya. Kwa hiyo si kila jambo linalochunguzwa ni baya. Mwingine unakuta mtu anachunguza jambo ambalo kwamba ni zuri, yeye analichunguza. Ambapo hii ni tahassusu. Alafu anakuambia, "Allah sema wala tajassusu bwana." Ah. Eh, vipi bwana? Wewe ndugu yangu, mbona kama nimekuona jana pale baa? Pale ni baa ndugu yangu na Allah ameharamisha pombe. Wewe ukienda pale ni shubha hii. Akasema wala tajassusu. Ah. Hii sio tajassusu hii. Hii ni tahassusu. Ni uchunguzi ambao ni mzuri. Eh? Na ndio maana Allah tabaraka wa taala katika upande mwingine akaiita tabayyunu hii. Hii tahassusu akaiita tabayyunu. Ni kutafuta ubainifu wa jambo. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ay fatahassasu. Akija mtu muovu na habari yoyote, fanyeni uchunguzi kwanza. Antusibu qauman bijahala, msije mkawatia kwenye misiba watu kwa ujinga kutokufahamu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimi, kisha mkapambaukiwa kwa mlichokifanya mwafanyaje, mwajuta. Kwa hiyo hapa mzee Yaqub anatumia lugha fasaha, nendeni mkamchunguze, mapata chakula ha? Lakini huku mfuatilia habari za Benyamin na Yusuf, ima kwa macho au kwa kusikia. Shumuzeni. Kwa hiyo hapa kana kwamba baba yao kaanza kuwazindua kwamba huko mnakoenda Yusuf yuko. Kwa hiyo msifika, ulizeni habari za wote wawili. Unaona? Wala tayasu min rauhillah, wala msikate tamaa na faraji ya Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafiruna, hawakati tamaa. Mambo yalivyo ni kwamba hawakati tamaa na faraji ya Allah isipokuwa watu makafiri. Manyi sio makafiri ati. Ni watoto wa nabii. Falamma dakhalu alayhi, walipoingia kwa Yusufu, qalu wakasema, ya ayyuhal azizu, ewe mheshimiwa, masana wa ahlana dhurru, tumeguswa nidhara huko kwetu na na familia yetu, njaa kali, matatizo nyumbani, huzuni imetanda, hatuna la kufanya sisi, pesa pia nyumbani zimetuishia, zile bidhaa ambazo tulikuwa tutwaja tutabadilisha tutoa bidhaa kamili, mtupa mali kamili, pia zimefanya nini, zimetuishia, zimekatika. Uzuni wa ndugu yetu, baba yetu ametutenga nyumbani, hakuna rashi ufupi, njaa nayo inatumaliza. Wajina bibidha'atin muzjati, hapa tumekuja na bidhaa ndogo chache, kima kidogo, ambayo hata ukitaka kufanya uadilifu hapa hatupati Tanzania mmoja. Wako 10 wale, ndio okay. Sasa hivyo mbakia 9, lakini ukitaka kupata uadilifu hamtokuna kitu, sisi tutaenda kufana njaa. Kwa hivyo wajina bibidha'atin muzjatin, tumekuja na bidhaa nyonge dhaifu, fa aufilana alkaila, lakini pamoja na hivyo tunakuomba utupe kipimo, tupumie chakula sisi, tuhurumie. Watasaddaq alaina, kama kuna uwezekano pia fanya kama watu pa sadaka hivi. Ah, hoteli hapa sasa ajeje. Eh? Aambia fanya kama vile yani unatupa sadaka, yani usitaki kutuangalia mali zetu na chakula ile, sawa sawa, hapo utatuua. Fanya kama vile watupa sadaka. Inna Allaha yajzi almutasaddiqina, kwani Allah huwalipa wanaotoa sadaka. Eh? Sadaka yaombwa ndipo hii. nasalullah salamata wal afia. Sisi nitakuja kuanzia hapo inshallah. Leo tushirie aya 86 hii, tukuja kuanzia 87 kuendelea mbele inshallah tabarak wa taala. Wanasalullah alkarima an yamfa'ana bima sami'na. Tunamuomba Allah mtukufu atunufaishe kwa tuliyosikia. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.